www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله مولانا العلي العظيم معزز حاضرین اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا مفتی سلیم صاحب دامت برکاتہم نے بہت تفصیل سے حج کے ارکان و مناسب پر روشنی ڈالی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تفصیلی گفتگو کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت موصوف نے جس انداز میں ہر چیز کو واضح کیا ہے ہم سب اسے یاد رکھیں, آپس میں مذاکرہ کریں اور اس کے مطابق اپنی عبادت انجام دیں تو انشاءاللہ قبولیت نصیب ہوگی. مجھے بھی حکم دیا گیا ہے اس لیے چند متفرق باتیں عرض کرتا ہوں. دعا فرمائیے اللہ تعالی صحیح بات کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ حج کا سفر کوئی تفریح کا سفر نہیں ہے بلکہ یہ ایک اہم عبادت ہے, اسلام کا ایک اہم رکن ہے, فرض کے درجے کی چیز ہے جو پہلی مرتبہ اپنا فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے. اس لیے اس سفر میں شروع سے لے کے آخر تک عبادت کا پہلو غالب رہنا چاہیے. اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ بندگی, یعنی جس وقت جو حکم اللہ تبارک و تعالی نے دے رکھا ہے اور جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے ہم اس کی پوری طرح پابندی کریں. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا, خذوا عنی مناسککم فانی مقبوح, مجھ سے حج کے ارکان و مناسک سیکھ لو کیونکہ میں اس دنیا سے جلد ہی پردہ کرنے والا ہوں. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کے ہر عمل کا مشاہدہ فرمایا اور امت تک اسے منتقل کیا ہے. جب یہ عبادت ہے تو اس کے بارے میں جو ارکان اور مناسک کے متعلق مسائل ہیں ان کا جاننا بھی ضروری ہے. جیسے آدمی نماز پڑھنے جائے تو نماز کے شرائط, فرائض, واجبات, سنن اس کا جاننا ضروری, اسی طرح حج کا جب ارادہ کرے تو مسائل کی واقفیت ضروری ہے. پہلے زمانے میں ہمارے ملک سے پانی کے جہاز سے لوگ جایا کرتے تھے اور بمبئی سے جایا کرتے تھے اور وہ جہاز کئی کئی ہزار آدمی ایک جہاز میں ہوتے اور کم سے کم ایک ہفتے کا سفر ہوتا تھا سمندر میں. اب جہاز میں اور کوئی مشغلہ تو ہے نہیں, لہذا اس ایک ہفتے میں مجلسیں ہوتی تھیں, بیانات ہوتے تھے, مذاکرے ہوتے تھے, تو ایک ہفتے میں آدمی بہت کچھ سیکھ جاتا تھا. اور کوئی مشغلہ ہے ہی نہیں تو نہیں سیکھے گا تو کیا کرے گا. لیکن اب جب سے جہازوں کا سلسلہ شروع ہوا, ہوائی جہازوں کا, اب صبح دہرادون میں ہے, شام مکہ معظمہ میں. اب اگر پہلے سے تیاری نہیں کی ہے تو پھر وہاں جا کر کے ارکان و مناسک میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں. اور حج کے مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق محض عقل سے نہیں ہے. بعض مرتبہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا اچھا کام کر لیا, حالانکہ وہی اس کے لیے موجب دم ہو جاتا ہے, جنایت لازم آ جاتی ہے. ایک قصہ پیش آیا, ہمارا ایک دوست تھا کشمیر کا, نوجوان آدمی, طاقتور ماشاءاللہ. وہ تقریباً 15 دن پہلے مکہ معظمہ پہنچ گیا حج سے, اور ہم پہنچے حج کے 2-3 دن پہلے. تو وہ ملنے آیا تو دیکھا کہ وہ احرام میں. میں نے کہا بھائی تم کب آئے؟ کہ جی 15 دن ہو گئے. اچھا اب تک احرام تمہارا باندھا ہوا ہے؟ کیا بات؟ کہ جی قرآن کا احرام باندھ رکھا ہے. قرآن میں یہ ہوتا ہے کہ میقات سے حج عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام بنتا ہے, حج کے بعد کھلتا ہے. میں نے کہا بھائی بہت اچھی بات, تم نے افضل طریقہ اپنایا. پھر کہنے لگا کہ جی میں نے تو 6 عمرے اور کر لیے. میں نے کہا قرآن کا احرام اور 6 عمرے؟ کہ ہاں, روز جاتے ہیں مسجد عائشہ اور نیا احرام باندھ کے عمرہ کر لیتے ہیں. میں نے کہا 6 دم دینے پڑ جائیں گے, کیا عمرہ کر رہے ہو؟ احرام کھولے بغیر دوسرا عمرہ دوسرا حج ہو ہی نہیں سکتا. اب بڑا پریشان کہ میں تو اس لیے کر رہا تھا کہ اتنے وقت میرے پاس ہے, چلو عمرہ ہی کر لو. تو قرآن کے ساتھ ایک عمرہ ہوگا, مزید عمرے اگر ملا لوگے تو اور دم واجب ہو جائے گا. گویا بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہو گیا. اب وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا, لیکن ہوا اس کے برعکس. یہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ہوا. اور شریعت میں جس طریقے پر نماز میں اگر گڑبڑ ہو جائے تو سجدے سہو سے کام چلتا ہے, اور حج میں اگر گڑبڑ ہو جائے تو دم سے کام چلتا ہے. شریعت نے یہ کہا کہ دم دو. اب دم دیکھنے میں تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے, لیکن اس کی دھمک بہت زیادہ ہے. آدمی کا دم کا نام سن کے دم نکلتا ہے. اچھا دم واجب ہو گیا. ایک مرتبہ ہم لوگ مینا میں تھے, خیمے میں بیٹھے ہوئے, تو ایک صاحب دوسرے صاحب کو پکڑ کے لائے, مظفر نگر ہی کہتا ہوں. تو ہمارے ساتھ ایک اور بڑے مفتی صاحب تھے, کہنے لگے ان کا مسئلہ سن لو, بتاؤ انہیں. میں نے کہا مفتی صاحب سے آپ سن لیجیے ذرا. اس نے جو اپنا مسئلہ بتلایا تفصیلات, مفتی صاحب نے کہا 2 دم واجب ہوئے. اب نام سنتے ہی دم کا اس کا حال ایسا خراب ہوا کہ نہ بولے بنے نہ اٹھتے بنے, بالکل چپ. اور اس کے بعد بہت ہی ناگواری کے ساتھ وہاں سے اٹھا, اور جاتے ہوئے جو ساتھی اسے لے کے آیا تھا اس سے کہنے لگا, دیکھ میں منع نہیں کر رہا تھا, اب 2 دم ٹھکوا دیے کہ نہیں؟ گڑبڑ تم کرو اور دم واجب ہو جائے تو ناگواری بھی کرو. یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے سہولت ہے, کہ چلو دم دے کے چھٹکارا ہو رہا ہے, مگر کیا ہے حساب لگاتا ہے آدمی ایک دم عجیب ہے, کم سے کم 400 ریال دینے پڑ جائیں گے, اتنے میں تو اتنی چیز خرید لیتا, کیونکہ وہ پہلے سے حساب بنائے بیٹھا ہے. تو ایسا ہمارا کوئی عمل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی جنایت ہم پر لازم آ جائے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم پہلے سے چوکس رہیں گے, چوکنا رہیں گے, مسائل کی معلومات ہمیں رہے گی. تو ایک تو اس کا ضرور اہتمام کریں. یہ تو ایک مجلس ہو گئی, ماشاءاللہ بہت سی باتیں آپ کو بیان کر دی گئیں, لیکن آپ اس سے بے فکر نہ ہو جائیں کہ بس ہم تو یہاں شریک ہو گئے, بس ہو گئی ہمیں ہماری معلومات, بلکہ اور بھی کہیں ایسا پروگرام ہو اس میں بھی چلے جائیے. آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کوئی کتاب اپنے پاس رکھیے, اور اردو میں ہو اردو میں رکھیے, ہندی کی ہو ہندی میں رکھیے, انگریزی جانتے ہو اس کی معلومات لیجئے. پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اپنے معتبر علماء سے اس کا رابطہ کیجئے. پہلی بات تو مجھے یہ عرض کر دی, انشاءاللہ خیال رکھیں گے بھائی اس کا. دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ یہ پورا سفر عشق و محبت کا سفر ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے اظہار محبت ہونا چاہیے. اسی لیے اس سفر کی جو سب سے بڑی ذکر والی چیز ہے وہ لبیک ہے, اور لبیک اس کے معنی پر جب آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا ہر ہر جز عشق و محبت کی علامت ہے. روایات میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ کے حکم سے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ابراہیم اعلان کر دو لوگوں کو حج کے لیے آئیں گے. اب یہ وہ وقت ہے جب مکہ معظمہ میں نہ آدم نہ آدمزاد, چٹیل میدان, خشک پہاڑیاں, دور دور تک کوئی آبادی نہیں. عرض کیا کہ حضرت میری آواز ہی کیا یہی تھوڑے فاصلے تک رہ جائے گی, کیسے میں اعلان کروں؟ اللہ تعالی نے فرمایا تمہارا کام اعلان کرنا ہے, پہنچانا ہمارا کام, تم اعلان تو کرو. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ اے اللہ کے بندو, اللہ نے اپنا گھر تعمیر کیا ہے اور وہ تمہیں دعوت دیتا ہے اس کی طرف آنے کی. تو روایات میں ہے کہ اللہ نے ساری دنیا کے پہاڑوں کو نیچے کر دیا, اور اس وقت جتنی بھی مخلوقات تھیں نہ صرف یہ کہ ان تک آواز پہنچی, بلکہ جو عالم ارواح میں روحیں ابھی دنیا میں نہیں آئی تھیں اللہ نے ان تک بھی آواز پہنچا دی, اور جس تک یہ آواز پہنچی اور جس کے لیے وہاں حاضری مقدر ہے, جتنی مرتبہ اس نے جواب میں لبیک کہا اتنی مرتبہ اسے وہاں حاضر ہونا نصیب ہوگا انشاءاللہ. لبیک کا مطلب کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو پکارے, چھوٹے بچے کو, اور بچہ للک کر کے ماں کی طرف جائے, اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکار رہے ہیں اور بندہ کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, آپ کا کوئی ساجی نہیں ہے, میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں, بس میں آیا آ گیا بس. ان الحمد والنعمت لک والملک, ساری خوبیاں تعریفات کمالات انعامات احسانات حکومت بادشاہت اقتدار اختیار سب تیرا ہی تو ہے, میری کیا حیثیت کہ میں تیرے دربار میں آؤں, تو نے بلایا تو میں آیا. لا شریک لک, کوئی تیرا شریک اور ساتھی نہیں. کہاں یہ بندہ ہے ناچیز اور کہاں وہ رب العالمین, کیا حیثیت ایک ذرے بے مقدار رب العالمین اسے اپنے سینے سے لگانے کے لیے بلا رہا ہے, رحمتوں سے نوازنے کے لیے بلا رہا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب حاجی لبیک پڑھتا ہے تو اس کے دائیں طرف دنیا کے ختم ہونے تک اور بائیں طرف دنیا کے ختم ہونے تک جتنی مخلوقات ہیں شجر حجر مدر سب اس کے ساتھ لبیک پڑھتے ہیں, ایک سما بن رہا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اس کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. مرد بلند آواز سے پڑھیں, عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں, ہر نماز کے بعد پڑھیں, اونچائی پہ چڑھیں تو پڑھیں, نیچے اتریں تو پڑھیں, بس میں چڑھیں تو پڑھیں, بس سے اتریں تو پڑھیں, ہر کیفیت بدلنے پر لبیک پڑھیں. عجیب و غریب اللہ نے اس میں تاثیر رکھی. لبیک اللہم لبیک, عشق و محبت کی علامت, سب سے اہم شعار ہے یہ حج کا. تو ہمیں ہر انداز سے اس عشق کا اظہار کرنا ہے. یہ جو احرام ہے یہ بھی عشق کا اظہار ہے. کپڑے اتار دیے, خوشبو منع ہو گئی, بیوی سے بات چیت بھی منع ہو گئی, حلال بیوی ہے منکوہا ہے اس سے بھی بات چیت منع, کیونکہ یہ اللہ کا عاشق ہے, اسے تو کوئی صدی نہیں, اس کے دل میں اس کی زبان پر بس اللہ کی یاد, شکار بھی منع ہو گیا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی شکار میں لگ جاتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے, یہ غفلت والی چیز ہے. احرام میں یہ بھی منع ہے, کوئی غفلت نہیں, 100% اللہ کی طرف متوجہ ہو, پورا سفر اسی انداز میں. پھر بیت اللہ کا چکر لگا رہا ہے, یہ بھی عاشقانہ انداز, اور منا جا رہا ہے اور عرفات جا رہا ہے, عاشقانہ انداز. ایک مرتبہ ہم منا سے جا رہے تھے, بس کی چھت پہ بیٹھے تھے, نیچے جگہ نہیں ملی, عرفات کے راستے میں ایک عجیب منظر میں کبھی بھول نہیں سکتا. ایک بہت ہی بوڑھا آدمی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی, بال بالکل سفید تھے, ہاتھ میں لاٹھی تھی, پیروں پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھی, اور لاٹھی ٹیکتے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے عرفات کی طرف جا رہا. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اللہ کو اس بندے کی ادا ایسی پسند آئے گی اس کے طفیل میں سب کا حج قبول ہو جائے, کہ پیدل چلا جا رہا ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہوگا بےچارا. یہ عشق و محبت کا انداز, اس کا اظہار ہونا ہے. اور جب آدمی اس انداز کا حج کرے گا تو وہ جو ممانعات کی باتیں قرآن میں ہیں, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, یہ تو خود بخود پائی جائیں. جو اللہ کی محبت میں جا رہا ہے اسے اس کی صدی کہاں, کوئی بے حجابی کی باتیں کرے, کوئی گناہ کا کام کرے, لڑنے جھگڑنے کی فرصت کہاں اسے, اس کی تو لو اور یاد اللہ سے لگی ہوئی. تو اس کا اظہار قدم قدم پہ ہونا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل حج میں یہی جذبہ سب سے کم ہو رہا ہے. جیسے ہی تاریخ آ گئی سب کو بتایا جا رہا ہے ہاں بھائی آ گئی تاریخ, اور دعوتیں شروع, حج کے نام پہ دعوتیں ہو رہی, اور جب جانے کا نمبر آیا اب مرد عورت سب ڈھلک ڈھلک کے جا رہے ہیں پہنچانے کے لیے, اور جناب پھولوں سے لادا جا رہا ہے, اور فوٹو کھینچوائے جا رہے ہیں, ویڈیو کھینچی جا رہی بنائی جا رہی ہے. جا رہے ہو حج کے لیے اللہ کی محبت میں, اور یہ چیزیں یہ حج کے سفر میں زیب نہیں دیتی. یہ تو دنیا داری کی چیز ہے. تمہارا کتنا ہی اچھا فوٹو بن جائے اور کتنا ہی تمہیں پھولوں سے لاد دیا جائے, اگر حج مقبول نہیں ہے تو یہ سارا سفر بیکار, اور ایک آدمی بھی آپ کو پہنچانے نہ جائے اور کوئی آپ کے اوپر پھول نہ چڑھائے لیکن آپ کو حج مبرور نصیب ہو جائے, یہ سفر کامیاب. ان چیزوں میں پڑے ہیں اور وہاں چلے گئے. اللہ معاف فرمائے, حرم شریف میں حال یہ ہو گیا ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل, اور طواف کی اتنی فکر نہیں ہے, اپنا ویڈیو بنانے کی زیادہ فکر. آج یہ منظر آپ کو نظر آئے گا کہ میاں بیوی کھڑے ہو گئے اور بیت اللہ شریف پیچھے اور فوٹو بنوا رہے ہیں, گویا جنت کا ٹکٹ مل جائے گا ایسا فوٹو بنوا لو. نعوذ باللہ, ایسا بھی منظر دیکھا گیا, آدمی طواف کر رہا ہے پیٹ بیت اللہ شریف کی طرف کر لی اور سیلفی بناتے ہوئے چلا جا رہا ہے. طواف صحیح ہو یا نہ ہو سیلفی صحیح بن جائے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہو رہا ہے, یہ عشق و محبت ہے, یہ حج کا مذاق ہے, یہ حج کے ساتھ کھلواڑ ہے. ایسی باتوں سے ہم بچیں کہ بھائی انشاءاللہ دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. حج کو عبادت سمجھ کے کرنا ہے, عاشقانہ انداز میں انجام دینا ہے, ان فضولیات میں نہیں لگنا. اسی طرح بہت سے ہمارے ساتھی وہاں طواف اور ذکر اور تلاوت کے بجائے بازاروں کی چکا چوند سے متاثر ہو جاتے ہیں, یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو. اب پہنچے حرم کے قریب, بازاروں سے چیزیں لے لی, تھیلے کے تھیلے بن گئے, اب آئے نماز پڑھنے تو اندر جا نہیں سکتے, نتیجتاً باہر ہی نماز پڑھنی. کتنی بری بات, صرف اس سامان کی وجہ سے اندر جانے سے محروم رہ گئے. اندر کی نماز کا جو ثواب ہے وہ باہر کی نماز کا نہیں ہو سکتا ہے. بازار تو اور بھی مل جائیں گے, سامان اور بھی مل جائیں گے, لیکن یہ لمحہ, یہ موقع, یہ جگہ پھر نصیب ہو کہ نہ ہو, اس کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پر اپنے اوقات کو فضولیات میں ضائع نہ کریں. بہت سی بلڈنگوں پر دیکھا گیا نماز پڑھ کے آئے چوپال بن گئی, اب تمام خاندان کی ادھر ادھر کی سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں صبح سے شام تک. بعض جگہ تو یہ دیکھا کہ حقے بھی گڑگڑائے جا رہے ہیں, بیڑیاں پی جا رہی ہیں. اس کے لیے پوری زندگی پڑی ہے. وہاں آپ جتنا بھی ہو سکے حرم شریف میں وقت گزاریں. طواف ایسی عبادت ہے میرے بھائیوں جو دنیا میں کہیں اور انجام نہیں دی جا سکتی سوائے مسجد حرام کے. بھائی نماز آپ یہاں پڑھ لو, روزہ رکھ لو, تلاوت کر لو, لیکن طواف یہ سوائے وہاں کے کہیں نہیں ہو سکتا. اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا روزانہ بیت اللہ شریف پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, جن میں سے 60 رحمتیں صرف طواف کرنے والوں کے لیے, 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے, 20 صرف ان لوگوں کے لیے جو بیت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں, کچھ نہ کرے خالی دیکھتے رہے. تو اللہ تعالی نے ہماری کمزوری کا خیال فرماتے ہوئے یہ فرما دیا میرے گھر کو دیکھتے رہو, بس حساب چلتا رہے گا, میٹر چلتا رہے گا, کچھ نہ کرو پھر بھی, اور ساتھ میں کچھ پڑھتے بھی رہو تو اس کا ثواب الگ ہے. اس لیے ہم وہاں رہ کر زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزاریں, مسجد نبوی میں گزاریں. جو لوگ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں کم سے کم ایک ایک قرآن پاک وہاں ضرور پورا کر لیں. ہماری مائیں بہنیں بھی اس کا خیال رکھیں, مرد حضرات بھی اس کا خیال رکھیں, جہاں تک ہو سکے اوقات کو ضائع نہیں کرنا ہے. چوتھی بات جو لوگوں کو بتلانے کی ہے, یہ حضرات مفتیان کرام بھی یہاں تشریف فرما ہے, ایک سال سے یہ ہو رہا ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی اور مکہ معظمہ میں بھی جمعہ کی اذان وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہو رہی ہے. مثلاً 12:15 وقت ہو رہا ہے, 12:15 اذان ہو جاتی ہے. زیادہ تر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ وقت سے پہلے ہو رہی ہے یا بعد میں. وقت سے پہلے جب ہو رہی ہے تو اب کوئی آدمی اگر جمعہ کی سنتیں اس اذان کے بعد پڑھے گا تو وہ معتبر نہیں ہوں گی, کیونکہ وقت سے پہلے. اور دوسری اذان جو خطبے والی ہوتی ہے وہ فوراً ہو جاتی ہے, جیسے ہی وقت ہو فوراً, اس میں سنت پڑھنے کا موقع نہیں. اس لیے یہ سنتیں اب نماز کے بعد پڑھی جائیں گی. ایک تو 4 سنتیں بعد والی ہیں, 4 اور پڑھی جائیں گی تاکہ یہ سنت ناغن ہو. خواتین بھی اس کا لحاظ رکھیں, مرد حضرات بھی. پانچویں بات یہ ہے, جیسا کہ بتلایا گیا کہ جب ہم منا سے عرفات جائیں گے تو افضل تو یہی ہے کہ 9 کو فجر کے بعد جائیں, لیکن آج کل رات ہی سے لوگوں کو لے جانے لگتے ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب ہم تو سنت کے مطابق کریں گے تو مشکل یہ پیش آئے گی کہ آپ اپنے خیمے تک نہیں پہنچ پائیں گے. عرفات کا میدان بہت بڑا لغدق ہے. یہ بسیں جو معلم کی ہیں یہ آپ کو آپ کے خیمے تک چھوڑ کر کے آئیں گی. اس لیے جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا, جس وقت وہ لے جائے وہ چلے جائے انہی کے ساتھ, خاص طور پر جو ضعیف ہیں جن کے ساتھ مستورات ہیں, تاکہ ان کو دشواری پیش نہ آئے. عرفات کے میدان میں اصل وقت جو شروع ہونے والا ہے وہ زوال کے بعد سے ہے. صبح سے جو آپ رہیں گے آپ آرام کریں, کھائیں پیئیں, فریش ہو جائیں بالکل, موقع ہو تو نہا بھی لیں, غسل کر لیں. زوال کے بعد اب وقت ضائع نہیں کرنا. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میدان عرفات میں جتنا ذلیل ہوتا ہے عرفے کے دن, اتنا کبھی ذلیل نہیں ہوتا. اس دن اللہ کی رحمت کو جوش ہوتا ہے, اور شیطان یوں ذلیل ہوتا ہے کہ 80 گناہ کرتا رہا, یہاں آ کر کے معافی کی درخواست کی, اللہ نے بخش دیا, تو وہ کہے گا 80 اس پہ محنت کی, لو یہ بھی بخشا گیا. 70 اس پہ محنت کی, یہ بھی معافی کا مستحق ہو گیا. اس لیے زوال کے بعد سے وقت ضائع نہیں کرنا ہے. خاص طور پر بہت سے ہمارے بھائی کھانے کی لائن میں لگ جاتے ہیں کہ کہیں کھانا نہ رہ جائے, اگر کہیں فروٹ بڑھ رہا ہے اس پہ لگ جاتے ہیں. بھائی زوال ہو چکا, اب یہ سب چیزیں چھوڑ دو, جو کچھ کر رہا ہے پہلے کر لو. اب تمہیں 100% یہ وقت زوال سے لے کر غروب تک 100% عبادت میں گزارنا ہے, اور اس میں جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ مسجد نمیرہ میں جائیں, بہت بڑی مسجد ہے, عظیم الشان مسجد ہے, لیکن اس دن وہاں جانا اور جا کر وہاں سے واپس آنا بہت بڑا جوکھم کا کام ہے. ہمارے جو ہندوستانیوں کے خیمے ہیں مسجد نمیرہ سے کم 3-4 کے فاصلے پہ, اور دیکھنے میں تو قریب نظر آتا ہے کیونکہ عمارت اونچی ہے, لیکن جب چلو اور واپس آؤ تو پتہ چلتا ہے. اگر کسی کا یہ ارادہ ہو کہ وہ وہیں جائے گا وہیں رہے گا, اس کے لیے تو بہتر ہے وہیں رہے, لیکن جو خیمے سے جائے خیمے آنے کا واپس ارادہ ہو, اس کے لیے یہ جانا آنا بڑی تکلیف کا سبب بن جاتا ہے, کیونکہ وہاں کی جو گرمی ہے وہ ہماری گرمی سے الگ ہے. ہمارے ہاں تو گرمی کے ساتھ کچھ رطوبت بھی ہوتی ہے اس لیے جھیلنا آسان ہو جاتا ہے لیکن وہاں کی گرمی ایسی سخت ہے کہ تھوڑی دیر میں پورا بدن اس سے متاثر ہو جاتا ہے اگر آپ پانی نہ پیئیں تو آپ اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے اس لیے مشورہ یہ دیا جاتا ہے جو ضعیف ہیں کمزور ہیں خواتین ہیں وہ اپنے خیمے میں بشاشت کے ساتھ دعاؤں میں مشغول رہیں ظہر اپنے وقت میں پڑھیں عصر اپنے وقت میں پڑھیں اور اس دن کا جو سب سے بڑا ذکر ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل دعا جو تمام پیغمبروں نے مانگی ہے وہ دعا دعائے عرفہ ہے اور وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں حکومت اسی کی ہے تعریف اسی کی ہے زندگی موت کا وہی مالک ہے وہی ہر چیز پر قادر ہے حضور نے فرمایا یہ سب سے افضل دعا ہے اب دیکھیے اس دعا میں کچھ آپ نے مانگا بتاؤ اس میں کچھ مانگا آپ نے خالی اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ نہیں حضرت امام سفیان سے پوچھا گیا کہ جی اس میں دعا تو نظر آ نہیں رہی ہاں حضور کہہ رہے سب سے افضل دعا فرمایا کہ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری حمد و ثنا میں مشغول رہا اور اتنا مشغول رہا کہ اسے اپنے لیے مانگنے کا موقع ہی نہیں ملا تو میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں اللہ کو تو سب پتا ہے اس بندے کی کیا ضرورت لہذا جی لگا کے لبیک بھی پڑھتے رہیں اور یہ ذکر بھی کرتے رہیں اور ویسے بھی جو دعا کریں تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد لبیک پڑھتے رہیں اللہ کی رحمت آج جوش میں ہے جو آج محروم رہ جائے گا اس سے بڑا محروم کوئی اور نہ ہوگا کھانے پینے کے لیے وقت ملے گا سونے لیٹنے بیٹھنے کے لیے اور وقت مل جائے گا لیکن یہ جو قیمتی وقت ہے یہ پھر ہاتھ آئے کہ نہ آئے اس کو غنیمت جاننا ہے اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے خیال رکھیں گے انشاءاللہ اسی طریقے پر 11 اور 12 کی رمی کے بارے میں بہت سے لوگ آپ کو سمجھائیں گے کہ صاحب آج کل تو 24 گھنٹے کی رمی ہو گئی کہیں بورڈ پہ بھی لکھا ہوا ملے گا 24 گھنٹے کبھی بھی مار لو کہیں معلم آپ کو تقاضا کرے گا کہ بھائی چلو چلو تو یاد رکھیے گا 11 اور 12 کی رمی زوال سے پہلے معتبر نہیں زوال کے بعد ہی کرنی ہے تو مانی جائے گی پہلے کر لو گے اور وقت کے اندر نہیں دہراؤ گے تو وہی دم دم ہو جائے گا پھر جس سے لوگ ڈرتے ہیں ایسا موقع نہ آنے پائے اسی طرح خاص کر یہ بات یاد رکھنے کی ہے پچھلے سال یہ بات دیکھی گئی کہ مزدلفے کی رات میں آدھی رات کے بعد ٹولیاں آ جاتی ہیں پولیس والوں کی اور وہ لائن بنا کر لوگوں کو کھدیڑ دیتے ہیں کہ چلو چلو مینا چلو بس ختم ہو گیا مزدلفے کا وقوف تو مزدلفے کا وقوف 10 تاریخ کو فجر کے وقت سے شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اور سورج نکلنے تک رہتا ہے اس درمیان میں اگر بلا عذر کوئی آدمی وہاں نہیں رہا اس پہ بھی دم واجب ہے اس کا بھی ضرور خیال کریں بہت سے لوگ اس معاملے میں کوتاہیاں کرتے ہیں یہ باتیں ذہن میں رہنی چاہیے آخری بات اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کہ وہ پردے کا اہتمام رکھیں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو عورتیں حج یا عمرے کو جاتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ پردے کا حکم ہمارے اوپر ہے ہی نہیں بے شک احرام کی حالت میں چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے یہ بات تو ہے لیکن ہر وقت وہاں احرام ہی میں تھوڑی رہتی ہیں جب احرام سے ہٹ گئی پھر بھی وہی عمل اور اس کی بھی ترتیب آپ نے سن لی کہ احرام کی حالت میں بھی ہیٹ لگا کے رہیں تاکہ کپڑا نہ لگے اور نامحرموں سے بے تکلف نہ ہو. حج کمیٹی سے جو لوگ جاتے ہیں ایک کمرے میں کئی کئی فیملیاں ٹھہرا دی جاتی ہیں, اب وہ ہر ایک کوئی کسی کی خالہ بن جاتی ہے, کوئی پھوپھی بن جاتی ہے, کوئی بہن تو سبھی بن جاتی ہیں, اور ایسے بیٹھ کر باتیں ہوتی ہیں جیسے پرانی رشتہ داری ہو. یہ سب غلط بات ہے. یہاں پر بھی پردے کا اہتمام ہونا چاہیے اور وہاں پر تو اور زیادہ, کیونکہ وہ خالص عبادت کا معاملہ ہے. اسی طرح جو عورتوں کا شرعی عذر کا معاملہ ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اللہ تعالی نے ازواج مطہرات کے ذریعے امت کی تمام عورتوں کے لیے مسئلے آسان کر دیے. ام المومنین سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے سے حضور کے ساتھ گئیں, احرام باندھ رکھا تھا عمرہ کرنے کے لیے, یوم الترویہ آ گیا یعنی منا جانے کا دن آ گیا, آپ پاک نہیں ہوئی. اب حضور جب خیمے میں تشریف لائے دیکھا کہ رو رہی ہیں, پوچھا کیا بات ہوئی, کہ جی میں نے احرام باندھ رکھا عمرہ کیا نہیں, حج کیسے کروں, پاک ہوئی نہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے, رونے کی کیا بات, یہ تمہارے اختیار کی چیز تھوڑی ہے, یہ تو اللہ نے تمام آدم کی بچیوں پر یہ طریقہ لازم فرمایا ہے, اس لیے تم اپنا یہ احرام کھول دو اور نیا احرام حج کا باندھ لو اور پھر بعد میں عمرہ کر لینا. تو ساری امت کی عورتوں کے لیے یہ مسئلہ نکل کے آ گیا کہ کوئی جائے عورت اور حج تک وہ پاک نہ ہو تو یہ عمل کر لے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا. اسی طرح جب حضور واپس ہونے لگے تو معلوم ہوا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی زوجہ مطہرہ ہیں, انہوں نے طواف نہیں کیا اور وہ عذر میں ہیں. حضرت نے پہلے تو یہ فرمایا کہ اچھا اس کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑے گا, پھر پوچھا کہ طواف زیارت کر لیا, کہ ہاں وہ تو کر لیا, فرمایا پھر کوئی بات نہیں چلو. پتا چلا کہ واپسی کے وقت اگر عذر کا موقع آ جائے تو طواف ودا عورتوں سے معاف ہے. اس لیے کسی بھی بہن کو اور کسی بھی حج یا عمرے کو جانے والی کو اس معاملے میں اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. جو حکم شریعت کا ہے اس کے مطابق عمل کرو, کوئی پابندی نہیں ہے. حج کے موقع پر آپ احرام باندھ لیں اسی حالت میں, جب پاک ہوں تو طواف زیارت کر لیں, 12 کے بعد بھی کر لیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں. اور بھی بہت سی متفرق باتیں ہیں جو میرے ذہن میں اس وقت آئیں وہ عرض کر دی گئیں. اللہ تعالیٰ سب کو حج مبرور و مقبول عطا فرمائے, کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور پوری امت کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائے. اس وقت پوری امت بہت آزمائشوں میں مبتلا ہے. آپ حضرات مقبول اور مستجاب جگہوں پر جا رہے ہیں, وہاں اپنے ساتھ امت کے لیے بھی ضرور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے حالات کو درست فرمائے, امن و امان کی فضا قائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.